bunun olur. Lütfen. Mükemmeldi konumu. 350 350 350 olmaz. Karnım açtı, doğru karar veremedim. Ben arkadaşımı yedim. Ben arkadaşımı yedim. Mm-hmm.